Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu lahikalarından 137. mektubu okuyarak dersimize, sohbetimize devam ediyoruz. Aziz Sıddık kardeşlerim, Risale-i Nur'un yayılışını ve fetihlerini engelleyen biri semavi, biri arzı, iki musibete karşılık şimdilerde ilahi inayetin ayrı bir cilvesi görülmeye başladı. Bu mektubu da 60-70 sene önce yazmış, belki 70-80 sene önce. İnsanların dini inançlarını yaşayamadıkları, yaşamakta zorluk ve engeller çıkarıldığı, hatta en basit demokratik hak ve özgürlüklerini kullanmakta zorlandıkları zorluklar çıkarıldığı bir dönemdir o dönem. Risale-i Nur gibi hiç kimseye katiyen zararı olmayan, sadece itikada dair bir kitap bile okuması, yazılması yasaklanmış. Öyle bir dönemde Risale-i Nur'un yayılışını ve fetihlerini engelleyen diyor Üstad, biri semavi, biri arzı, iki musibet yaşıyoruz. Ama ona karşılık da ilahi inayet yüzümüze gülüyor. Allah yardımıyla bize teveccüh ediyor. Değerli kardeşlerim, bunu her zaman söylemeye ihtiyaç hissederim. O zor günlerde, o rejimin insan haklarını pek tanımadığı dönemde, imanını, inancını yaşamak isteyen insanlar, arkalarında hep Cenab-ı Hakk'ın inayetini hissettikleri içindir ki, hiç çekinmeden, hiç korkmadan, zulümlere, baskılara karşı dayanmış ve Risale-i Nur'u okumuş, yazmış ve başkalarını anlatmışlardır. Şimdi Üstad'a dönüyoruz. Arzi, yani yerel, insani olan musibet şudur diyor. Isparta'da ve İstanbul'da olduğu gibi Kastamonu çevresinde de ehli dalalet, inançsız, zalim insanlar, inançsız olabilirler, bizi ilgilendirmez ama zalim olunca, başkasının inanmasına müdahale edince orada bir zulüm başlıyor. Risale-i Nur'un daha çok okunmasına engel olmak için has talebelerin ve ciddi çalışanların şevklerini kırmak ve onları yavaşlatmak için ayrı ayrı yollarla, her yerde bir başka metotla ama umumi bir plan dahilinde taarruz ediyorlar. Umumi bir plan. Bütün Müslümanları hedef alan, onlara hücum eden ama özellikle Risale-i Nur talebelerine hücum eden, onları taciz eden, rahatsız eden keyfi bir müdahale. Halis talebeleri korkutamadıkları için onlara başka meşgaleler bularak hizmetlerine engel olmaya çalışıyorlar. Bunların binlerce örneği vardır. Halis talebeler korkutulamazlar. Dünyanın her çağında böyle halis kahramanlar, yani imanı halis, la ilahe illallah demiş, geriye adım atmamış kahramanlar, peygamber arkadaşları, sadıklar vardır, sıddıklar vardır. Onlar geri adım atmazlar. Onlar hiçbir şeyden çekinmezler. Onlar sadece dünyalarını değil, hayatlarını da ortaya koymuşlar ve hatta hayatlarını ortaya koyduklarını bile unutmuşlardır. Bunu hiçbir zaman söz konusu da etmezler. Onların normal, sıradan hayatları başkalarının hayal edemeyeceği kadar yüksektir, yücedir. Eskiden bir hocamız anlatmıştı, o zamanlarda yaşanmış. Polisler camide abdest alan iki kişiyi görmüşler. Polis jipiyle arkalarında durmuşlar ve demişler ki, haydi kalkın, Karakola gideceksiniz, karakola götüreceğiz. Bir tanesi arkasına bile bakmıyor. O halis imanlı, o halis sadakat sahibi bir insan. Abdestini tamamlıyor, ceketini alıyor ve jipe biniyor. Ama diğeri işte korkutulmaya hazır sıradan bir insan. Benim hiçbir şeyle ilgim yok. Ben hiçbir şey görmedim, bilmiyorum diye feryat ediyor. Bunun gibi nice kahramanlar gördük bu yolda. Bu yokluk ve kıtlık zamanında halkın ihtiyaç duyduğu maddeleri, yani bundan 70-80 sene önce, 60 sene önce kıtlık daha çok, 50 sene önce böyle kıtlığın, yokluğun çok olduğu zamanda bir takım zalimler de, belki bir takım zalimlerin de emriyle halkın ihtiyaç duyduğu maddeleri, şekeri, yağı, ekmeği piyasadan çekerek fiyat artırıyorlar. Yani ihtikar yapıyorlar. Halkı yaşama derdine düşürüyorlar. Hayat ve yaşama duygusu dini duyguların önüne geçip halkın çoğu sürekli midesini ve geçimini düşünmek zorunda kalıyor. Hatta çoğunluğu itibariyle halkın fakir kısmından olan Risale-i Nur talebeleri geçim sıkıntısıyla uğraştıklarından hakiki ve en önemli vazifeleri olan Risale-i Nur'u okuma, yazma ve neşretme hizmetini kısmen bırakmaya mecbur oluyorlar. Hem insanlar Risale-i Nur hizmetiyle meşgul olursam dünya yönünden zarar görürüm diyerek, yani hapislere, mahkemelere sevk edilirim diyerek, zihinleri, fikirleri kasten ve bizzat iman hakikatlerine karşı bu yüzden bir derece ilgisiz kalıyorlar. İşte hizmette bir duraklama başladığı böyle bir zamanda Cenab-ı Hak inayet ve rahmetiyle başka bir tarzda Risale-i Nur'un intişar ve fütuhatı için vesileler yaratıyor, ihsan ediyor. Mesela İstanbul'un büyük alimlerinden eski fetva emini Ali Rıza, Ahmet Şirani ve parlak vaizlerinden Şemsi gibi, Şemseddin Yeşil olmalı, bu zatlar Risale-i Nur'ları takdir ederek ciddi bir şekilde ilgilenmeye başlamışlar. Maalesef pek çok alim, müdakkik, muhakkik, efendim güzel insanlar devletten maaş almaları sebebiyle maaşımızdan oluruz, vazifemizden atılırız korkusu ile Risale-i Nur'la ilgilenememişlerdir. Ama öyle sıkıntılı bir zamanda ilgilenebilen ve görüşünü ifade edebilen alimler de olmuştur. Onlardan birkaçını üstad saydı. Ayrıca hatırımızda olmadığı halde yeni yazıyla basılmak üzere başta Ayetül Kübra'nın en mühim parçası olmak üzere 7 parça Risale'yi bir kitap halinde basmak ve gençleri uyandıran 3-4 parçayı da ayrı bir Risale halinde basmak için Hafız Mustafa ile matbaaya gönderdik diyor üstad. Hem mühim bir zat, önemli risalelerden bir kısmını Ankara'da büyük rütbeli birisinin de yardımıyla tab etmek istiyor, basmak istiyor. Ben şimdilik onu da uygun görmedim. Velhasıl bir kapı kapansa inayeti ilahiye daha parlak kapıları Risale-i Nur yüzünden açıyor, yol veriyor. İmana hizmet edenlere yardımcılar gönderiyor. Risale-i Nur'un mektup ve melfuz hurufatı adedince, okunan yazılan harfleri sayısınca Cenab-ı Erhamur Rahimine hamdü sena ve şükürler olsun. Hâzâ min fazlı Rabbi. Evet, bu da değerli kardeşlerim, Kehf suresinde anlatılan o Ashab-ı Kehf'in fütüvvet kahramanlarının da yaşadığı ve Yasin suresinde de anlatılan yiğitlerin, iman kahramanlarının da yaşadığı bir hakikattir ki, kimsenin olmadığı bir dönemde La ilahe illallah deyip, icabında bütün küfür dünyasını karşısına alıp, sadece Allah'a güvenerek, yola çıkan ve yoluna devam eden, sabır kahramanları, sadakat kahramanları çok olmuştur. Bir de bunları destekleyenler olmuştur. Buna binaen bu duraklamayı diyor Üstad, geçici gevşemeyi merak etmeyiniz. Ve çok önemli, çok güzel bir cümle söylüyor. Zaten şimdiye kadarki çalışmalar tohumlar gibi, gelecekte yeterli sümbül verebilirler. Evet, Üstad ve talebelerinin, Risale-i Nur'un ta 50-60 sene, 70 sene, 80 sene önceki çalışmaları bile icabında diyor, onlar bile yetebilir tohumlar gibi. Elinizde bir miktar tohum varsa onu eker, biçersiniz. Ondan yeni tohumlar elde eder, onu da eker, biçersiniz. Daha fazla tohumlar elde edersiniz ve gittikçe bütün ovaları dolduracak tohumunuz olur. Onlarla ovaları dolduran mahsul tohumlar eker, mahsuller biçersiniz. Evet, hakikaten 5-10 nur talebesi 50-100 nur talebesi oluyor. Onlar sadakatte, imanı yaşamakta çok güzel birer örnek olunca, gelecek nesiller onları örnek alarak, onlar da imana, Kur'an'a sahip çıkıyorlar. Ve derken öyle bir nesil geliyor ki, evet, şimdi hizmetlere sahip çıkanlar, Risale-i Nur'lara sahip çıkanlar, Üstadın davasına ve ta 1300-1400 sene öncesinde bu tohumları eken Peygamber Efendimiz ve ashabının davasına şimdi şu anda sahip çıkanlar, dünyanın her yerini ova kabul etmiş, tohumlarını ekmeye devam ediyorlar. Allah yardımcıları olsun, Allah yardımcımız olsun, bizi onlardan ayırmasın. Farz-ı muhal olarak demiş Üstad, şimdi hiç çalışılmasa bile yine kifayet eder. Kesin olarak belli olmuştur ki, bu zamanda Risale-i Nur hakikatlerine hava gibi, su gibi ihtiyaç var. Bu ihtiyaç onun duraklamasına müsaade etmez. Muhtaçlar onu arayacak, bulacak ve okuyacaklar, anlatacaklar herkese inşallah. Biz de o muhtaçlardanız. Risale-i Nur'ları bulduk. Muhterem mürşidimiz Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin sohbetlerini, derslerini, vaazlarını, kürsilerden seslendiği sesini duyduk. Hepsini dinlemeye çalıştık, anlamaya çalıştık. Gönül verdik hamdolsun. Ondan sonra anladık ki buna herkesin ihtiyacı var. Ve bunu herkese duyurmaya gayret ettik. Ve hala onu tanıyanlar, bu hakikatleri, iman, Kur'an hakikatlerini bilenler, işitenler anlıyorlar ki bu hakikatlere herkesin ihtiyacı var. Bu meyvelere, bu suya, bu havaya, bu oksijene herkesin ihtiyacı var. Herkese bu hakikatleri yetiştirmeye gayret ediyorlar. Hepiniz adına Hafız Mustafa ile görüştük diyor Üstad. Fakat çok kısa görüşebildik. Ah sevgili üstadımız, keşke hepimiz seninle görüşebilseydik. Sohbetini dinleyebilseydik. Gözlerinin içine bakabilseydik. Cenab-ı Hak onu ve Tahiri'yi kitap basımında muvaffak eylesin. Amin demiş. Hafız Ali'nin mektubunda Medrese-i Nuriye'nin üstadı olan Hacı Hafız ile gayet samimi ve kardeşçe görüşmeleri ve meşveretleri bizleri çok sevindirdi. Kardeşiniz Said Nursi. Değerli kardeşlerim, Dersimize, sohbetimize burada son veriyorum. Hoşça kalın.